zamilknij, ma wypowiedź jak każda jest szczera. Kurwia mnie ostatni płyt maniera. Bo w chuja cię robią, gdy sprzedają ci kasetę. 4 skity, 2 remixy, 6 kawałków na lapetę i wywózka. Chujowych MC czeka rózga, ja się tym zajmę, bo wiem co czujesz. Na dzień dzisiejszy tylko o fucie szanuję. Ja protestuję, ty idąc na zakupy ode mnie dostaniesz zajebiste minuty w liczbie 80 sztuk. Milcz kurwa, już nie mogę cię słuchać. Na 23 blachy chcesz mnie wyruchać. Stop, koniec, może tego nie ukrócę, ale punkt po faktu odrzucę. I każda następna hip-hop produkcja będzie lepsza. Oto moja instrukcja zapisana na demo płycie, testamencie. Minie trochę czasu, zobaczymy jak będzie.